والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنندليا دورة يتو تكيو قتله رسالة المرسيمة بأي عقل ودين يكون التصدير والتجمير بهذا وفريفي نقدنيتي تنقوى كل كجي ربوى نقهاريب كما الجهاد فيهيك قوى كما كجلفوى الجهاد wala kuharibu majengo ya watu na kuua watu kwa jihadi jambo halili halipo. Kwa tumeishia katika mlango unaosema au kipengele ambacho Sheikh amekileta kwamba majaa fi qatli muslimi bighairi haqqin amdan wa khata'a, mlango na kipengele ambacho amekileta kwamba kumuua muislamu pasi na haki, ukamuua muislamu bila haki yoyote bila utaratibu wowote unaofaa, ukamuua amdan kwa makusudi, wa khataan na pia kimakosa, kwamba hili ni jarima, haitofaa kumuua muislamu kwa kimakosa wala kumuua muislamu kwa makusudi. Aleta aya na pia sasa naingia katika upande wa ahadithi unaoonyesha kwamba jambo la kuua sawasawa kimakosa kimakusudi yote hayo hayafai. Miongoni mwa aya ambayo yalioleta, qala Mola jalla wa ala, Allah anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin, msiwaue watoto wenu kwa kuhofia ufakiri na umaskini, nahnu narzuquhum wa iyyakum, sisi tunawapa riziki wao watoto wenu, wa iyyakum na pia tunakupeni riziki nyinyi, inna qatlahum kana khita'an kabira, hakika kuwaua watoto wenu imeendelea limekuwa hilo ni kosa na ni dhambi kubwa. Mtu akamuua mtoto wake, hiyo ni dhambi kubwa sana. Na pia Allah subhanahu anasema waqad khasira alladhina qatalu auladahum safahan, wa hakika wamepata hasara wale ambao waliowaua mtoto wao safahan, wamewaua safahan kwa upumbavu wa akili zao, bighairi ilmi, wamewaua pasi na ujuzi na pasi na utambuzi, watu hao wapata hasara. Waharamu ma razaqahum Allahu, na wakayaharamisha yale ambayo Allah aliwaruzuku, iftiraan ala Allah, kwa ajili ya kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kawapa hasara, wanaua watoto wao kiupumbavu pasi na ilmu, na wakayaharamisha yale ambayo Allah aliwaruzukia kwa ajili ya kumdhuria Allah uongo, basi pia adhabu yao, qad dhallu wa ma kanu muhtadin, kwa hakika watu hawa wamepotea na hawakuwa ni wenye kuongoza. Hapo kunachofuatia, Sheikh anaita dalili katika upande wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha ya kwamba jambo la kuua, kumuua muislamu ni jambo la kimakosa. Qala habibahu Allah ta'ala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amesema mjumbe wa Allah alayhi salatu wassalam, awwalu ma yuqda baina an-nas yawm al-qiyamah, jambo la mwanzo, awwalu, jambo la mwanzo, ma yuqda baina an-nas, lile ambalo litakalohukumiwa kati ya watu siku ya kiyama, fi dimai, jambo la damu. Hili ndilo jambo la mwanzo litakalohukumiwa katika zile yale mambo yanayofungamana baina al-abdi wa abdi, baina ya mja na mja mwingine, katika yale mafungamano na uhusiano kati ya sisi kwa sisi, wanadamu kwa wanadamu, la mwanzo litakalohukumiwa ni suala la damu. Kwa hiyo kama wewe uliua watu, kama wewe ulimuua muislamu tena kwa dhulma, ukamuua muislamu ni makosa kwa makusudi, basi jambo la mwanzo litakalohukumiwa ni suala la damu, kwa hadithi ya Bukhari na Muslim, aitike ipokee Bukhari na Muslim. Kwa hiyo ukichunguza hadithi hii na kuonesha vile vile na kwamba jambo la kuua nafsi ya Muislamu usidhanie ni kwamba ni jambo limeishia hapa hapa. Kwa mfano, kama wewe ukamuua Muislamu wenzako halafu haukulipiziwa kisasi wala haukutolewa dia, kwa kuwa hukutoa dia wala mawali wanaosimamia yule ambayo umemuua hawakukusamehe, basi fahamu kwamba siku ya kiyama swala damu ambalo wewe umelimwaga hili litahukumiwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Waqad akada sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika ametilia nguvu, akada ametilia nguvu Mtume alayhi salatu wa salam jambo hili, fi hutubatihi, katika hutuba yake, fi hajjatil wadaa, katika ile hutuba ya hija ya kuaga. Hajjatil wadaa ni ile hija ya kuaga, mshumisho kwa na aga, akilia mkazo jambo hili. Kunako jambo gani? Hurumata dimai muslimin, utukufu wa damu ya Muislamu, akilia mkazo kwamba damu ya Muislamu na utukufu, huruma ina cheo na utukufu mkubwa. Wa amwala mumtia, akatilia mkazo jambo la mali zao Waislamu na mali zao kwa vichungwe. Wa a'radahu na heshima zao, heshima za Uislamu wenu watakikana pia mzichunge na mzihifadhi. Bitashbihiha bihurumati zamani wal makani, yote haya bitashbihiha, kwa kuyafananisha, yani heshima ya damu ya Muislamu, heshima ya mali ya Muislamu na heshima ya ile cheo na kile cheo cha Muislamu, akakifananisha bihurumati zamani wal makani, na utukufu wa nyakati hizi na nyakati sehemu hii ya Makka al-Mukarrama. Fayakaonesha kama vile mwezi ambao tuko sasa hivi tunafanya ibada ya Hija ni mwezi mtukufu, na sehemu ambayo sasa hivi sisi tuko tunafanya ibada ya Hija ni sehemu tukufu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa sehemu hii ni tukufu, na mwezi ambao sisi tuko ni mwezi mtukufu, kwamba wameharamishwa watu kuua, wameharamishwa mtu kufanya maasi, ule utukufu wa sehemu hii umelopelekea kuharamishwa baadhi ya vitu, ndivyo hivyo hivyo utukufu huu unaelekezwa kwa Muislamu katika mali yake, heshima yake, na vile vile damu yake, kwamba ni haramu usilifanye hivi. Fa'an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Bakr, خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم alituhutubia sisi mtume, alituhutubia alayhi salatu wa salam يوم النحر, siku ya kuchinja, maana siku ya Eid kubwa, alisalia mtume alayhi salatu wa salam khutba. Qala kataiba, atadiruna ayya yawmin hadha, je ni masahaba mnajua ayya yawmin hadha, hii leo ni siku gani? Mnajua hii, najua kwamba leo hii ni siku gani? Kuna tukasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi, sisi hatujui. Fasakata, akanyamaza mtume alayhi salatu wasalam baada ya kuuliza hivyo, hatta dhananna, mpaka tukadhania, annahu, kwamba yeye mtume alayhi salatu wasalam, sayusammihi bighairi ismi, ata iita hii siku bighairi ismihi, lisilokuwa jina lake. Walikuwa wanafahamu kwamba leo hii siku gani, maka yauna sio kushinja, wanafahamu. Lakini mtume akawauliza, mnaijua leo hii siku gani? Akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Akanyamaza mtume mpaka tukadhania kwamba hii siku hii anaweza akaita jina lingine. Qala, akasema mtume alayhi salatu wasalam, alaysa yawmun nahri, je sio siku ya kuchinja hii? Leo hii sio siku nahri, siku ya kuchinja? Qulna bala, ndio ni siku ya kuchinja. Wakasema, qala mtume akasema, ayu shahrin hadha, ni mwezi gani huu? Mwezi wa kufanya ibada ya haji ni mwezi gani? Qulna, tukasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Na haya maneno ya kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, haya maneno yaliishia katika zama za mtume akiwa hai. Haitofaa kwa sasa hivi Muislamu kusema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi, haitofaa. Haya maneno yalikuwa yanasema kipindi mtume alayhi salatu wasalam alikuwa yuko hai. Ama sasa hivi ameshakufa, unasema tu Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi zaidi, sababu ndio al-hayyu al-qayyum. Kwa hiyo tukasema kwamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanayojua. Fasakata, pia mtume akanyamaza. Hatta dhananna, mpaka tukadhania, annahu sayusammihi bighairi ismihi, kwamba atauita huu mwezi, sayusammihi, atauita huu mwezi bighairi ismihi, kwa lisilo kuwa jina lake. Faqala Mtume akasema, alaysa dhulhijja, je sio mwezi wa dhulhijja? Qulna tukasema, bala ni kweli, ndiyo ni mwezi wa dhulhijja. Qala Mtume akasema, pia ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Huu mji tulioko huu ndio mji gani? Qulna tukasema, Allahu wa rasulu a'lam. Fasakata, pia Mtume akanyamaza. Hatta dhananna, mpaka tukadhania, annahu, kwamba yeye Mtume, sayusamihi bighairi ismihi, atauita huu mji kwa lisilokuwa jina lake. Qala akasema, alaysa bibaldati lharam, je sio mji mtakatifu huu? Alaysa bibaldati lharam, je huu sio mji mtakatifu? Qulna tukasema, bala ndiyo ya Rasulullah, ni mji mtakatifu. Qala Rasulullah Mtume akawaambia, baada ya kuuliza haya maswali matatu, kama ni siku gani leo hii, ni mwezi gani huu, ni mji gani huu, baada ya kuuliza na yeye mwenyewe akajibu, akasema sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum, kwa hakika damu zenu, damu zenu, wewe kumwaga damu ya mwenzako Muislamu, yule Muislamu kumwaga damu ya ndugu yake, fa inna dima'akum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, mali yako na mali ya mwenzako, mwenzako Muislamu, mali yako na mali ya mwenzako. Kwa hiyo wewe mali ya mwenzako, na mwenzako mali yako wewe. Fa inna dima'akum, sika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu. Wewe hapo una heshima zako, wewe hapo una heshima yako, una nafasi yako, baba wa watoto watano wanne, una wake zako, una familia yako, una sehemu yako, watu wakufahamu, unaheshimika. Hiyo ni heshima yako. Wa a'radakum, na heshima zenu. Yaani kila mmoja katika sisi hapa na heshima zake. Yawezekana mbele yetu tukakuona ni mtu hakiki, ni mtu dalili, lakini ukienda kwa watu wako huko, kama ni nyumbani, familia inakutukuza, inakupenda, inakubariki na kunyanyua. Au kijijini kwenu huko unakotoka, kwa watu wakuthamini. Kwa hiyo kwako wewe, watu wa kijijini kwako, kwako wewe una heshima mbele yao, wanakuheshimu. Unaweza kukaa na mtu ukawa hata kuzungumza mabaya unashindwa, kwa sababu ya heshima yake. Wakaa na mtu fulani waongea naye sana, wakaa na mtu fulani unaweza kumpiga tabega, huwezi kaa ukamsukuma. Lakini kuna mtu mwingine huwezi kumpiga hata bega wala hata kumsukuma, kwa sababu ya heshima yake kwako wewe. Sasa Mtume anasema, wa a'radakum, na heshima zenu, alaykum haramu, juu yenu ni haramu. Wewe ukaivunja heshima ya mwenzako haramu, wewe ukatumia mali ya mwenzako dhulma na udwana haramu, wewe vile vile kumwaga damu ya mwenzako Muislamu haramu. Kahurumati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa utukufu wa siku hii ya leo hii, kama ilivyokuwa utukufu wa siku yenu ya leo hii, kama leo hii ilivyokuwa mko Maka hapa, hamwezi mkauana nyinyi kwa nyinyi, huwezi kula mali ya mwenzako dhulma na udwana. Jambo hili ni haramu kwa kuweko nyinyi. Huwezi ukaivunja heshima ya mwenzako mko Maka. Kwa hiyo siku hii kwenu nyinyi ni siku tukufu, inakuzuieni kuvuka mipaka mingine. Kwa hiyo Mtume anawaambia, kahurumati yaumikum hadha, kama vile ilivyokuwa utukufu wa siku yenu hii, fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, ila yaumi talqauna rabbakum, mpaka siku mtakapokutana na mola wenu, mpaka siku hiyo mtakapokutana na mola wenu. Haya mambo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayejua jinsi ya kuyafanya, lakini haitofaa watu kula mali za wenzao, kuvunjiana heshima, kumwagiana damu. Na haya mambo haya yanatokea duniani, watu wanamwagiana damu, watu wanamwagana damu kwa sababu ya mambo tatu yasiyokuwa na thamani duni kabisa. Watu wanauana kwa sababu ya siasa, huyu CCM huyu CUF huyu CHADEMA, wanauana, wanasahau ule utukufu wa damu ya Muislamu. Unasahau heshima ya Muislamu. Kwa hiyo Mtume anawaambia kwamba hivi vitu kwa nini ni haramu. Ndio yule bwana mmoja msaidia anasema kwamba bora uninyime ugali lakini heshima yangu unipe. Bora uninyime ugali wako, sinipe ugali nikalala njaa, lakini heshima yangu unipe. Kwa sababu ni jambo ambalo lina manzila. Yaani wewe bora uninyime hela yako, kaa hela yako. Kaa nafasi yako. Lakini heshima yangu unipe. Ni bure kabisa. Sio kumdhalilisha ni zawadi. Heshima hiyo. Kama mambo ambayo hayafai. Sio kaniingilia na familia yangu, heshima yangu. Sio kanifanyia kana heshima yangu ni hivyo gali wako. Lakini heshima yangu ni hivi. Ni kweli, leo kiangalia hivi sio sawa kabisa. Kwa sababu mtu anaharamisha kuvunjiana heshima. Lau kama wewe hayo maneno unayozungumza, yule uliyemsema akaja akayasikia, atakuwa una ugomvi kati yako wewe na yeye. Niko mnapendana. Mmezoeana, lakini kuna maneno umeyazungumza yamemvunjia heshima, umemfanyia intiqaa, umemdogosha, umempunguza nafasi yake, umeipunguza mbele ya wanaokusikia. Lau yale maneno akayasikia yeye, kama atakuwa hana kifua kikunjufu, panaweza pakatokea mukhasama mkubwa baina yenu. Hii kwa nini? Yaani Waislamu mkasikia mnatakana, hamkumeshani, hamna stori tena za zamani. Kwa sababu kuna maneno fulani kayasikia kutoka kwako, umeyasema maneno mabaya ambayo yamemvunjia heshima yake. Kwa hiyo Mtume akanena hilo akasema, a'radhu na heshima zenu ni haramu. Bora uzungumzie majumba, bora uzungumzie baskeli, uzungumzie gari, uzungumzie nini, lakini sio heshima. Ala hal ballaghtu, Mtume akawaambia, tambua, je nimefikisha? Tambueni, je nimefikisha? Yaani haya maneno ujumbe nimeufikisha kwa nini? Nimeusikia. Qalu, wakasema, naam, ndiyo ya Rasulullah, ballaghta, umefikisha ya Rasulullah, umefikisha kabisa, kwamba haya mambo na mambo hayatakikani. Qala Mtume alayhi salatu wasalam akasema, Allahumma shahad, ewe mola wangu shuhudia. Na riwaya zingine ilikuwa alikuwa kunyosha kidole juu akisema, hal ballaghtu, je nimefikisha? Wakisema naam, wakisema ndio, anasema Allahumma fashhad, yani anaashiria kwa kidole kwa Allah, fayankutuhum, na anakielekeza kwa wao. Allahumma shahad, ewe mola wangu kuudia kwamba maneno niliyowaambia. Faliyuballigh shahidu ghaiba, basi amfikishie, faliyuballigh, amfikishie ujumbe huyu, ujumbe huu ashahidu aliyekuwepo hapa, huyu ambaye yupo hapa, afikishe ujumbe kwa nani? Alghaiba, kwa yule ambaye hayupo. Faliyuballigh, na afikishe ashahidu huyu ambaye yupo, alghaiba, yule ambaye hayupo, amfikishie ujumbe. Faruba muballighi, na huenda yule ambaye amefikishiwa au akawa ni mfikivu zaidi, mwelewa zaidi, mfahamu zaidi, min sami'i, kuliko yule ambaye amesikia. Kwa yule ambaye amefikishiwa ujumbe baada ya kuwa alikuwa hayupo, akawa yule ambaye amefikishiwa ujumbe akawa ni aua, ni mfahamu zaidi, yani afahamu ile ibara vizuri sana, na yale maneno yakayafahamu vizuri sana, min sami'i, kuliko yule ambaye ameyasikia kabisa hapo kwa hapo mubashara. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia maneno yake akasema, fala tarji'u ba'di, basi msirejee baada ya kufa kwangu, msirejee baada ya kuondoka kwangu, kufara, kuwa ni makafiri, wakingaji, msirejee, msirudi baada ya kuondoka kwangu, msirudie mkawa ni makafiri. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'din, wanawapiga baadhi yenu, wanapiga baadhi yenu, riqaba ba'din, mashingo ya wengine, manake wengine wakawa wanawaua wenzao. Msirudie huko, kwa sababu ni kweli kabla ya Uislamu walikuwa watu wanauana kwa vitu ambavyo ni havina maana, kama nilivyozungumza awali huko kwamba watu walikuwa wanasimamisha vita na mapigano kisa tu ni mtu karusha mkuki umeteremkia katika shamba la mwenzake. yani wewe labda kama ulikuwa unampiga swala ukaruka na mshale ukachomoka na mshale ukamkoka ule swala ule mshale ukaenda sababu kujaliwa na kabila lako fulani na mipaka yenu makabila yenu ndio hapa mipaka yenu hila ndipo mpige ile swala ule mshale ukaruka mpaka ina mshamba la mwingine. Sasa kwenye shamba wakakuta kuna mshale wenu, unajua mshale yenu na sampuli gani? Vita hii miezi miwili wagombana watu wanauana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia msirejee huko mkawa mnauana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo haya maneno pia ya Mtume alaihi salatu wasalam, kwanza fa inna dimaakum, damu zenu nyinyi kwa nyinyi haramu. Usimuue muislamu wenzako, usimuue muislamu wenzako haramu. Na vile vile watu wasirejee huko nyuma mkawa mnauana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo hadithi hiyo pia inaashiria hivyo, jambo la kuheshimu damu ya muislamu wenzako, hata kama mmetofautiana na mambo ya kisiasa na mambo ya kidunia, lakini jambo la kumwaga damu ya muislamu wenzako ni jambo kubwa sana. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala wa qad jaa hadha at-ta'kid, na kwa hakika umekuja huu msisitizo. At-ta'kid ni leo msisitizo, kutilia nguvu. Aidha pia umekuja fi hadithi ibn Abbas, katika hadithi ibn Abbas fi sahih al-Bukhari, wa hadith ibn Umar fihi aidha, wa hadith Jabir fi sahih Muslim. Anataja kwamba pia msisitizo huu wa katazo la kuua, kumuua muislamu kimakusudi na kibahati mbaya kimakosa, pia zimetajwa hadithi zake katika hadithi nyingi sana. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, huwa pia amesema ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qala al-Imam an-Nawawi al-mubiqat ay al-muhlikat. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, jiwekeni mbali, jitanibu, jitengeni mbali as-sab'a al-mubiqat, na mambo saba yenye kuangamiza. Jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza, kwa maana anamdumbukiza mtu na kumpeleka katika moto wa Jahannam, pia anamwingiza mtu katika jarima la kufanya madhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Sababu madhambi makubwa ni yale ambayo yametajiwa masikio yake, yale ndio madhambi makubwa, ni yale ambayo yametajiwa masikio yake au adhabu yake, hayo wanasema haya ndio madhambi makubwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jitanibu sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Na tahsir al-adad, kuifunga idadi haimaanishi hakuna mengine. Eleweke hivyo, kufungwa idadi, kufungwa idadi, kudhibitiwa idadi haimaanishi kwamba hakuna mengine. Nani kaelewa? Naam. Yanaangamiza, jazakallahu khair. Haina maana kwamba hizi ya mambo saba peke yake ndio yanaangamiza, lakini mengine hayaangamizi. Hii wanataja al-ilmu, kwa maana papatikane uwepesi wa kuyahifadhi na kuyakumbuka. Hata ukimtajia mtu bana, leo hii nitazungumza mambo manne, kila mtu atakaa tena kwamba haya mambo, la kwanza ni hili, la pili, la tatu, la nne. Wakati kumwambia mtajia mambo ambayo yamezungumzwa, na utajia pale la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Na haya kuna huu usuhubu ameutumia sana Mtume alayhi salatu wasalam katika mambo mengi sana, kwa lengo la watu kuweza kuhifadhi lile ambalo anaotaka kujielezea. Qalu masahaba, wakasema ya Rasulullah, ayu mjumbe wa Allah, wama hunna, na ni yepi hayo mambo saba yenye kuangamiza? Qala Mtume akasema ashirku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shabab, vijana, hii mnaishi na mnaendelea pia, walillahi alhamd, na mnakutana na vitu vingi katika haya maisha, katika vitu ambavyo vinavyoshuhudiwa kiulimwengu sasa hivi, katika vitu ambavyo vinashuhudiwa kiulimwengu sasa hivi ni mambo ya kazi maofisini, au wapi, shirika, kampuni, au wapi. Hizi kazi za watu kufanya, katika mambo yanayoshuhudiwa, hizi kazi pia ni katika natija kubwa inayopelekea watu kudumbukia katika ushirikina. Kazi ni katika vitu vinavyopelekea watu wengi kudumbukia katika shirku billah. Mtu anatafuta ajira miaka kadhaa, alipoipata akaona kuna mtu anamchezea chezea, kama vile anataka amfanyie vurugu aachishwe kazi, basi watu huwa wanaingia katika shirku billah. Ihidharu, Jitahadhari kwa soma hapa na mambo ya kuniwe kazi. Sio wasoma hapa waweka nyuma kwa mfuko wako wa sahawa. Katika mambo ni kuangamiza ni ashirku billah. Na jambo la ushirikina la kumshirikisha Allah, usidhanie ni kwenda kushika jisanamu na kuliabudu tu Allah hivi peke yake. Jisanamu kwa kuomba ndio ushirikina huo. Ashirku billah ni pana. Jambo ambalo anastahili kufanywa Allah, wewe ukalitoa unaenda kumfanyia kiumbe, huo ni ushirikina. Huo ndio uelezaji mkubwa wa ushirikina. Anachostahili kufanywa Allah, wewe ukatoa kwa Allah, ukaacha kumwelekezea Allah, ukamwelekezea kiumbe, sawa sawa ni mwanadamu, sawa sawa ni mnyama, sawa sawa ni jini, sheitani, sawa sawa ni jamani, ni dude dude tu kama vile ni sanamu au jiwe au mti. Jamani, ukakipelekea hicho kitu huko, jambo ambalo anastahili kufanywa Allah, waambiwa huo ni ushirikina. Kwa chunguza katika mambo yako yote unayofanya, je, msaada unatakiwa kumuomba nani? Jawabu utakuja Allah. Kutegemewa tegemewa nani? Ategemewe Allah. Sasa wewe msaada hautaki kwa Allah, unapeleka kwenye kiumbe kingine, waambiwa huo ni ushirikina. Na shirku billah ina sampuli zake, ushirikina mkubwa, ushirikina mdogo, kwenye vitabu vya akida na baini. Wa sihiru, na pia katika jambo linaloangamiza ni uchawi. Na sihiru hakika uchawi kweli upo, si tunaamini katika itikadi yetu uchawi upo, watuathiri na uchawi unaathiri, uchawi pia unaathiri. Unaweza kumfanya mtu akawa mwenda wazimu, uchawi unaweza kumfanya mtu akawa, yani uchawi unaweza kumsababishia mtu akasarikiana baina ya mume na mke, yani uchawi unaathiri hivyo, ndoa zitaharibika. Pia uchawi unaweza kumfanya mtu akawa nasemaje, kakuwa limbwasi, yani akawa zimedayo fulani hivi, yani kila tuambiwa tekeleza uchawi upo. Kwa hiyo tani yetu sisi tunaitakidi kwamba uchawi upo na unaathiri, na unaweza ukamfanya mtu akawa mpaka mwenda wazimu uchawi. Na itikadi yetu tunako uchawi, sisi tunaitakidi ya kwamba uchawi ni kufuru billah, ni ukafiri. Kwa yule ambaye atakayejifunza uchawi, atakayejifunza uchawi, yule ambaye atakayeufanya uchawi, yule ambaye atakayemwendea mchawi, faqad kafara billahi tabaraka wa ta'ala, amekufuru yale ambayo Allah ameyateremsha subhanahu wa ta'ala. Kumwendea mchawi kwa mguu, kwa gari lako, pikipiki, baskeli, lolote lile, ukaenda kwa kahi, mganga wa kienyeji anayeamua, kwa arraf, kenda kwa arraf, tabibu huyu wa kienyeji ambaye anatumia majini kuagua mambo yako, ukamwendea ukaanza kumwelezea shida zako, bwana, mimi ni mwanafunzi wa chuo fulani, nimepata ajira serikalini, lakini kuna mambo moja mbili tatu nne, au mimi ni kadha wa kadha, mimi nina mke wangu, kuna hili na hili, ukamwelezea fasadakta, na ukamsadikisha kwa aliyokwambia, kwa hakika umeyakufuru yale yote aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu katika uchawi, haddu sa'ir, adhabu ya mchawi, darbuhu bisayf, ni kukatwa kichwa. Adhabu ya mchawi, adhabu yake ni kukatwa kichwa. Kinatakiwa kile kichwa kitenganishwe kati ya mwili na kichwa, yaani kiachane na kichwa, kiachane na mwili, ndio adhabu ya mchawi. Na jambo la mwisho katika jambo la uchawi, anayesimamia kutenganisha kichwa na mwili cha mchawi ni alhakimu, ni mtawala. Sio wewe tu basi jirani na bisi la kukatia nyanya ndio mchawi kama mkamata wala kumkata. Anayesimamia jambo hili ni alhakimu, mtawala. Kwa hiyo kakithibitika kwako wewe kwamba huyu hapa ni mchawi, kwa dalili moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, jiweke pembeni. Kama pana uwezekano wa kumpeleka jambo kwa hakimu, kwa watawala, alipeleke. Lakini wewe hauna hadhi wala nafasi ya kuondoa munkari huu wa kumuua mchawi. Kwa hiyo katika mambo ya kuangamiza lingine la pili ni asihiru, uchawi. Na jambo lingine, wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, ni kuiua nafsi ambayo harrama Allah, aliharamisha Allah kuiua. Kama nafsi hii usiiue, Allah kaharamisha kama vile nafsi ya muumini au muslim haifai, nafsi ya jinni, nafsi ya muahid, nafsi ya mustaman, nafsi hii ni kama alivyosema Imam Ibn Uthaymeen kama nafsi hii ni haramu kuziua. Illa bilhaq, isipokuwa kwa haki. Na hizi nafsi kama alivyosema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, nafsi nne ni haramu kuziua. Nafsi nne ni haramu kuziua. Nafsi ya kwanza ni aulamu ya kwanza ni nafsi aulamu ya Muislamu. Muislamu yote yule midhani amethibitika kwamba huyu ni Muislamu bi yaqini. Kwa yaqini kabisa kwamba huyu ni Muislamu, haikufaa kumuua. Kwa hali yoyote ile Muislamu haikufaa. Nafsi ya pili ni nafsi ya dhimmi, adhimmi. Dhimmiyun naye ni yule ambaye alkafiru alladhi aqarra bikufri, ni yule kafiri ambaye amebakia kwenye ukafiri wake, amekuja katika nchi yetu ya Kiislamu na akakaa na sisi, lakini anasomana jawani ni hata mnipige dawa mki moki hapa sitoki mimi sitoki. Kwa hiyo yeye anabakia kuwa ni kafir, lakini bi sharti ayadfa aljizya, ayadula aljizya, kwa sharti kwamba mimi ninakaa katika nchi yenu hali nikiwa ninatoa kodi. Hii inaitwa da, inaitwa nafsi ya dhimiyu. Kwa maana ni kafiri ambaye amekaa katika miji ya Kiislamu, amebakia kuwa ni kafiri na hali ya kuwa anatoa kodi, nafsi hiyo inatakiwa kurudiwa. Nafsi ya tatu, nafsi ya tatu ni almuahid. Almuahid yani ni nafsi ya yule ambaye amechukuliwa kwake yeye mkataba, tumewekeana mkataba kati yao na wao na sisi, tumewekeana mkataba bwana, mtakaa hapa kwetu hapa kwa muda wa miaka 20. Ndio ndio wafanya sulu kuna wao, mkaandikisha baadhi ya mambo bwana katika nchi yetu. Atataka mwimbo wa muziki, nyuma pombe, mpiga makengere kanisani, mtembee na pigia mafuja na mapiga pigia ni barabarani, mkifungua masuala yenu ya maya ya Kristo, mkawekeana mkataba na wao wakakubali mkakaa nao. Huyo ni almuahid. Haihusiki kumwaga kumwaga damu yake. Na wanne wa mwisho ni alkafiru almustaman, naye ni yule ambaye man dakhala darana minhum bi amani, ni wale ambao wameingia katika nchi zetu kwa amani. Wameingia kwa amani, sio kwa mapigano. Hamjawapiga katika nchi yao wala hamjavamia nchi yao, wao wameamua kuja kwenu basi kwa amani na watapata ratibu zenu. Kile kitendo cha wao kuingia kwa amani basi na vita basi na nini, kwa hivyo almustaman. Kwa hiyo hizi nafsi nne haitakikani kuziua. Faya laita qaumi ya'lamun, tamani watu wangu lau wangalijua. Wa aklu riba, na katika madhambi yenye kuangamiza ni kula riba, gonjwa hili ambalo limekita katika mifuko ya watu na akili za watu. Kufaulu bwana sasa hivi ni mtu kujiunga katika mifuko hii ya riba uweze kufaulu. Wa aklu mali yatim, na kula mali yatima, kula mali yatima. Kuna al-yatimu, kuna al-azimu na kuna al-naqimu. Kwa huyu ni al-yatimu. Watawalli yawma zahfi, na kukimbia siku ya mapambano, mapigano, kikosi kinapigana, wewe huyo kama kukimbia na kurudi nyuma, jeshi limetoka na kupigana makafiri likatuga bomu moja tu, wewe huyo kanyanyuka nguvu zako warudi nyuma wakimbia. Wewe tawalli yawma zahfi, hilo ni kosa, hilo ni kosa. Na haya ndio anayefanya watu ambao wanaokwenda kwa maandamano, wakipiga bomu matofu basi waona watu nyuma huko, wao kimbia. Wakina mama wakina baba wote wakimbia, bomu tumeja matofu au zile risasi zile za mipira, akipiga mmoja mwingine akiona hivi anaanza mbio. Sasa nyie simnitakidi kwamba hii ni jihadi, hii ni vita. Haya, wakimbia nini? Na umesahau kwamba kukimbia katika siku ya vita ni katika madhambi makubwa, ni kuangamiza. Watawali yawm al-zahri wa qadhfu al-mubtanat, na kumsingizia waliojihifadhi, kuwasingizia waliojihifadhi, al-mu'minat, waumini wa kike, al-ghafilati, waliojighafilika, ukawasingizia ukawatupia tuhuma ya ufinifu. Wanawake, wanawake wajihifadhi wa kuchunga huku na huku tu kwa shubuha zako na wasiwasi wako, ukawatuhumu kwamba wao ni wadhalimu. Kitendo cha kukadhibu, kadhibu ni kitendo cha kurusha hivi, kurusha kama kijiwe hivi kwa kadhibu. Sasa neno hili limekuja kwa maana ile tuhuma unairusha kwa mwanamke, unairusha kwa mwanamke au kwa mwanaume, unamrushia kwamba wewe ni mdhalimu. Na Qur'an imesema fajiriduhum 80 jalda, watu hawa watakuwa wapigwe bakora 80, wapigwe bakora 80, watuhumu watu udhalimu. Subhana rabbi kutoa haya mambo matatizo bwana. Yaani watu wanapenda kuonyesha mafao na kicho tafiani. Wewe tayari utaunganisha. Ndio bwana. Haya. Pamoja hao. Kazi ya mfanani. Walhadithu wa Bukhari na Muslim. Tayeb, kwa hiyo mahali shahidi hapa kwa hadithi hii katika mambo saba ni kuangamiza, limetaja jambo la kuiua nafsi ambayo Allah Subhanahu ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qala, wa kay ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuna nasema lan yazala almu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Anasema ibn Umar kama Mtume alayhi salatu wasallam anasema lan yazala, hapo atakuwa lan yazala, kama hapo atakuwa muumini fi fushatin min dini, katika upana wa dini yake, ukunjufu wa dini yake, hatoacha kuwa muumini katika ukunjufu na sia na upana wa dini yake. Kwa maana hatakuwa huru Muislamu, hatoacha kuwa huru muumini, hatoacha kuwa mwenye kujisikia, mwenye uhuru, mwenye hamu, mwenye fursa, mwenye maamuzi katika dini yake, mala nusu zaman haram, muda wa kuwa hakuipata damu ya haramu, malam yusib daman haram, muda wa kuwa hakuipata damu ya haramu, maana muda wa kuwa hajaua nafsi, hajaua damu ya haramu, hajaua mtu ambaye ni haramu kumuua. Yani ni gari wewe haujaua nafsi ya mtu yote ambaye umeharamisha nafsi yako kuua, muda wa kuwa umefanya hivi, basi wewe utakuwa ni mwenye kuendelea kuwa katika amani na salama na uhuru, nafsi yako imetunjuka kwa sababu haujachukua damu ya mtu yoyote. Hiyo imwa kwa maana haujamuua sawasawa ni muumini, maana muislamu haujamuua dhimia, haujamuua muahid, wala haujamuua mustaamal. Kwa hiyo wewe mzangu unafanya damu zote, haujaua nafsi ya mtu yoyote katika watu wanne, basi wewe utakuwa katika fusha min dini, utoka katika upana, yani saa, yani umejikunjua huko huru katika dunia yako. Na hii ni kweli kabisa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka mimi katika watu wanaofahamu wafatilia waliomuua shekhe Allah amrehemu Abdurrahman al-Adan, shekhe wa markazi ya Kuyuj, walipomuua na mabwana, alipokuwa anatoka kwenda msikiti kutoka nyumbani kwake msikiti huu. Kwa hiyo ametoka, kitendo cha yeye kutoka tu hivi, wali mabwana wako upande huu wanamshambulia, wanamwangalia kwa huku. Kwa hiyo wakaanza kumpiga risasi, hapa wanampiga risasi, kisha akaanza kukimbia, kimbia, wakasogeza gari, wamekaa hapa wanamwangalia anapokimbia hivi. Kwa anakimbia mpaka anafika ndani ya mlango, anafika za mgongoni. Anafika mlangoni, sasa akageuka akawaangalia hivi. Akawa anamkamkia baadhi ya maneno kadha wakati za kifuano. Takriban sisi sasa 70. Mwaka 2015. Takriban sisi 70 mpiga pale ni nini? Walipomaliza kumuua bwana, wakapanda gari lao wakaanza kukimbia. kiwewe kile kiwewe damu inapungua spidi hazionekani kuonesha gari haonekaniki na aliye huko aliye mtu mwingine na driver mwingine yaani sio kwamba aliye alipiga risasi ndio driver madriver alikuwa mbele yake watu wawili kwa hiyo driver na mtu mwingine huyo yeye hapa alikuwa na aliye risasi na nyuma yake ndio kwa hapo yule amekaa katika ndogo fulani kwa sababu hao watu wasiye wakati wani lakini baada ya huyu kufanya kile kitendo cha kumshambulia shehe na kumuua akaja kajiba ni gari lao wakaanza kuondoka huyu jeu network issue kiwewe yani kiwewe kabisa kikampata kikampata damu inasumbua katika akili na katika macho hakufika mbele damu gari hilo litapinduka pa driver kwa ndo kwanza kufa hao wale kwa sababu mbanga kwa kutoka na ile samaki mpaka kwenye yao wakakutwa kwenye samaki kwenye gari kama ile samaki kwenye yao yule hilo namnyokoa lakini driver chapa ndio maana haya maneno mgumu yale ili kwamba yule ambaye hataigusa damu ya mtu sana na uhuru kama tulivyo sisi hapa unaona uhuru kwa sababu gani lakini jaliwa anamuua mtu usiku yaani maisha yako kuanzia asubuhi mpaka jioni yanakuwa hayana raha. Kana kwamba kama umefanya hii tu yaani kuna uzito na upata kuna siasa. Wasikia ugumu wewe. Kumwaji ni mtu kumkabili mtu usoni hizo na tabu. Atajigundua huyo. Ndio haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Yule ambaye atakayekuwa hajaigusa damu yoyote ya haramu atakuwa mkunjufu kifua. Atafanya biashara zake, atasafiri, hata kama ni jambazi kampuni gani atasema kwamba eti yeye ameshakuwa ni conquest kazi yake sasa zoea kuuaua lakini damu ya mtu bado inasumbua damu ya mtu inasumbua kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waqala ibn Umar na amesema ibn Umar inna min wafati al-umuri inna min wafati al-umuri hakika katika mambo yenye kuangamiza warqati ay al-halak katika hakika miongoni mwa mambo yenye kuangamiza warqati al-umur katika yenye kuangamiza mambo yenye kuangamiza allati ambayo kwamba la makhraja hapana hakuna makhraj hakuna makhraj matokeo yani hakuna pa kupitia hakuna mwanya hakuna nafasi hakika miongoni mwa mambo yenye kuangamiza ambayo hakuna makhraj kokote kwenye hayo mambo liman awqa'a nafsahu fiha yule ambaye awqa'a nafsahu fiha ameidumbukiza nafsi yake katika hayo mambo hakika miongoni mwa mambo yenye kuangamiza ambayo hakuna makhraj upenyo nafasi mapito kwa yule ambaye awqa'a nafsahu fiha ameidumbukiza nafsi yake kwenye hayo mambo ya kuangamiza mambo gani anasema safku dami alharam ni kuimwaga damu ya haramu ni kumwaga damu ya haramu bi ghairi illihi basi na uhalali wake na ile kama ni kuangamiza ni wewe kuimwaga damu ya haramu basi na uhalali wake ukaimwaga damu ukaona kwamba hiyo ndio dini hawa mashehe tayari wamechukua bakshishi kutoka serikalini ni watu wameshauziwa wameuziwa dunia na makufaru kwa hiyo ukaona ya kwamba hawana thamani ya kuishi tena katika hii ibada ya hii ardhi hawana nafasi tena ya kufanya ibada ya swala wala ya kufunga wala ya hija wala ya kuoa kuolewa kwa wanawake ukaona hawana uhalali tena wa haya mambo yote ya kheri halali kwao kumwaga damu yao basi ibn Umar anasema katika mambo yani kuangamiza ambayo hayana mapito kwamba lazima utaangamia lazima utapata adhabu kali ni jambo la kumwaga damu yani damu ya Muislamu ukaenda ukaimwaga wewe ambayo sio halali kuimwaga ukaenda ukaiua dhulma na udwani basi jua wewe umejidumbukiza katika mahali wa min warafat umejiingiza katika mambo yenye kuangamiza hawa vijana ambao waona huko wajifanya kama wana hamu sana ya kufa ukweli mambo hawana hamu ya kufa unajua mara nyingi sisi huwa tunamtafutia mambo ambayo hatujayafanya. Yaani mara nyingi sisi huwa tunajitafutia mambo ambayo hatujayafanya. Tanzania hii imekuwa na hali fulani ya utulivu katika hali ya mapigano na vita kwa muda mrefu sana. Imekaa katika muda mrefu sana katika hali hii ya utulivu. Hakuna mapigano, amani na utulivu. Vita hakuna. Kwa hiyo kwa kuwa jambo hili la vita kutusika tulifanya, basi watu wengi watamani walifanye. Lakini lau wameangalia misala na mifano katika nchi za jirani. Angalia nchi za jirani ambazo zimebumbukia katika mawe ya mapigano na vita. Angalia Sudan Kusini, Sudan Kaskazini sijui. Angalia Rwanda hapa, Burundi. Angalia Kongo. Ziangalie hizo nchi zinaishi kwa hali gani. Wewe ziangalie ule mfumo wake kwa maisha, jinsi gani zinaishi. Mimi na ndugu yangu mmoja, wana mmoja anasoma jamii ya Islamia, anasoma jamii ya Islamia Madina. Bwana mmoja maarufu tunamjua jua katika hali na hapa na pale. Familia yake inapatikana Rwanda. Ile miaka ya 90 na kitu ile mapigano ya kimbari, kimbari, kimbari. Familia yake ilikuwa inakimbia. Familia ilikimbia. Kwa hiyo kukimbia kwao kulikuwa kuna baba, mama, na mkubwa, mdogo. Halafu baba na mama na watoto wao wote kwa jumla wao. Baba mkubwa na mdogo, watoto wao wote, wake zao wote. Wajomba wanani watoto wao, yani ile chini ya familia nzima. Pia ile kwa mfano kama Dodoma wewe ni mhamiaji au wewe ni mkazi wa hapa, ile familia yenu yote ya Dodoma ikaingia katika nini au katika mtumi, inakimbia familia, inakwenda inakimbia na vijana, sababu mapigano yalikuwa ni makubwa sana ya kimbari. Maarufu wale ambao wanasoma wanajua mauaji yalikuwa ni makubwa. Kwa wale ambao wanakimbia na familia katika ule Kivu, kama Suseni Kivu au nani, lile boti lao lile likapigwa na mawimbi, mawimbi kabisa, huku na huku na huku, ikaja huku, hakubaki hata mjukuu. Yeye peke yake ndio Madina anasoma Saudi Arabia peke yake. Halafu na ulikuwa ni mwaka wa mwisho anafanya mtihani wa kumaliza masomo. Taarifa ya kifo jani Islamia walipoisoma taarifa ile hawakumwambia kumwacha kwa. Bana sare za furaha yako. Sasa mitihani yako pata vizuri. Baada ya kumaliza mitihani yako alikuwa barua. Baba, soma hii. Kichaa. Leo kichaa. Kichaa, wende wazimu kauka. Mtu ana degree yake moja. Kapata ukichaa sekunde. Halafu wewe wajifanya yetu wa hamu sana, bunduki bunduki na hamu nayo sana. Tuna hamu wewe wapigana jihadi, jihadi. Hajakukuta. Wewe hajakukuta, huna uchungu na dini wewe. Ndio maana wafanya hivi ama ndio maana wafanya hivi? Fikra zako waziimarisha kwenye akili yako. Hujajua vita wewe. Hebu niambie familia iliyofika yote. Kuanzia shina ambayo ni baba na mama mpaka kwenye mzizi mwisho kabisa. Kuanzia shina mpaka matawi ya juu yote pale kufikika, hakuna tena familia. Yaani wewe sio kukaa naye yule, kama utakaa naye atakwambia bali baba mdogo. Hana mambo ya baba mdogo tena. Hakuna majonzi makubwa kama kukosa familia. Ukosa familia, usimjue hata ndugu yako hata mmoja. Hili ni pigo kubwa sana. Tatizo lote nini hili? Ni mambo ya mapigano ya kivita. Na walisikia watu wanauana ndugu kwa ndugu, jamaa kwa jamaa, kabila kwa kabila, dini moja wanauana. Leo hii unakuja hapa unatuambia wewe eti hii jihadi bwana, atakuwa si Tanzania tupigane. Tumalizane na wale kafiri wajao huko ndani, sio uwe. Kwenye makanisa yao ile ndani ni hiyo bomu moja uingie mle ndani. Tafuta kanisa kubwa. Lenye Wakristo wengi sana, waumini wengi, ingiza na yeye mle ndani. Kuna bomu lako lipua. hizo ni akili za watu waoga, hizo akili za watu waoga. Makambe jeshi ni jeshi tena, makambe jeshi ni jeshi tena, kila kona wewe nenda kawavamia wanaume wenzako tu wako, lakini wenzako na kula mikate na kula swali na acheni wale kati yao. Kwa hivyo ni fikra ambazo tunataka tuzipigie vita kila kukicha. Na kuwaona vijana wanapigana na hizi, zipigeni vita. Mtu aruhusu hata chembe kumwaga sumu mbele za watu. Angalieni Abu Dhabi alipoachiwa nafasi katika Tanzania hii na Nairobi yao na Kenya yao na wapi alivyoathiri jamii. Domo kaleta, yani aliachiwa domo. Sio kama tunasomaje kipindi anazungumza hivyo, yuko kwao Nairobi. Mumba akaachiwa mwanya wa kuzungumza. Yale mawazo yake, zile fikra zake, utamu wa maneno yake, mifano anayotoa ilivyokuwa inaingia katika vitu vya vijana. Vijana wameamua kutembea kutoka Mwanza mpaka Somalia kwa mguu, wezi ya mimi. Domo la Abu Dhabi ni domo. Domo. Nimemfanya mtu kutembea kutoka Mwanza mpaka Somalia. Huyo anaweza kwenda akaenda mpaka Hijo. Anaweza kwenda mpaka Hijo kwa mguu. Lakini ni hamasa ambazo zikiachiwa nafasi, patafanyika maajabu makubwa sana katika jamii. Kwa hiyo zitakijana zipigwe vita. Mwanao kumuona na sura hiyo, jitahidi kadri uwezavyo umzuie na hiyo. Na pakiwezekana hata kumtafutia serikali imdhibiti, naruhusiwa katika sura hiyo, wamdhibiti umweke ndani kwanza. Wamchemshe uongo. Hii ni fikra mbovu ndugu zangu. Jana umeona wakatengeneza hiyo milima, wakatengeneza kama kambi yao, kama nini huko, na marisasi kabisa wanayo. Wamekaa. Lakini nini tunajihali? Bwana, yani unafikiria mpaka unaona kwamba yani kuitafakari ile siku yenye ingeza hii. Hayakuwa mwingi hapa kwetu. Kutoa sadaka tu kama. Piga dawa kwanza sumba ajione, sadaka kwa toro. Lakini angalia ile fikra imerindimwa mara kwa mara mikoa ya vijana, mpaka mtu amekubali kutembea kwa mguu Mwanza tu Somalia kwa mguu. Yaani unamfikiria anapotembea kwa anafikiria nini? Akiwa anatembea baba yake kwa gilaki, labda kwa begi, anafikiria baba yake na ndugu zake pale. Yaani unaona nini? Kama na simu labda tu ndio kitaisha chaji. Alaba kama kuna dhamana ana anafikiria mawaidha, ndipo zake anatembea kitaisha chaji. Ehe, baada ya hapo unaona nini? Ifikirie kwa kile yake ni mtu fikra ishaka, yani kwa muda yuko radhi fikra hiyo kutaka katika kichwa, muda kama siku 5 anafikiria haimtoki. Pepo pepo pepo saka pepo ni pepo saka pepo, yani haitoki. Ni watu ambao wakiachiwa nafasi kwenye misikiti, kwenye nafasi hizi, kwenye media, ni watu wanaharibu jamii dakika moja. Na Waislamu wenyewe hawa vijana vijana hawa wa imani za kumkubipwa hiko mwana kongo. Kwa hivyo ni mfano hivi, Burundi, Burundi mpo kwenda katika mjadiliano fulani ya maswali ya majibu, kuna bwana mmoja kwanza tunajibizana naye. Bado sikia kuna mtu anajibizana naye. Yule bwana baada ya kuwa muhadhara umekupishwa, maana basi hakuna maswali tena. Yule bwana hajakuleika kabisa. Na ukimwangalia ni usbil, bali na waumini wa pale wanasema kabisa ni jitu ambalo halikwali kabisa. Lipo lipo. Lakini nimeshakolea ile fikra za Abu Dhabi. Yule bwana kana tena gari tunakwenda kwenye muhadhara fulani. Kumbe jamaa ananifuatilia tuna sisi kwa tu kazi wa Tanzania kwa tu kwa. Yule pale kapata na gari yeye kadanya sisi ni huyu. Basi wewe unasema sisi gari zipite sasa tuingie, ni kama ni gari na kuzunguka tuna shehe pale huko. Jamaa anafika hapa pembeni. Hapa pembeni anasikia. Ustazi, fanya dawa, achana na Abu Dhabi wewe. Ndio kwa sababu. Yaani kifanya anipa nafaa. Ah, achana na Abu Dhabi. Akuwe kwa sababu. Sasa ikoangalia mandhari yake. Kipi ambacho kimempelekea mpaka anakuwa hivi? Ni hizi fikra. Za kwamba ukifanya haya mambo ni jihadi, waingia peponi. Na pia tukumbie fursa hii kumalizia hapa. Subhana Allah hapa. Mkusudia nisome karatasi moja. Sababu ukisoma karatasi moja, kanabakia karatasi zetu mbili. Kwa hiyo kesho na kesho tutakuwa tumemaliza karatasi mbili. lakini tukiongeza watu wengine kwa sababu hawajisho. Sio tunaloka na mwingine ndugu zetu hawa Allah wafali na waongoze kwa ujumla wao sufiyu masufi. Hawa ndugu zetu Waislamu, Waislamu wenzetu, waambie wao wakafia Waislamu wenzetu ambao wanaishi katika nchi zetu hizi. Kwa kweli fikra hii haujipiga vita upele kuipiga vita. Hawa ndugu zetu ambao tuseme sura yao ni sufi. Au kusema sufi kwa maana ujumla wao ni wale watu ambao wanahalalisha mtima, wanahalalisha tawasuli, wanahalalisha maulidi, na mambo mengine mengi. Kwa ujumla wao ndio sufi. Hii vita, hii fikra haujipiga vita upele kuipiga vita. Utakaa katika msikiti yao hautoweza sikia hata kende. Bali ngoro lao ni Wahabi tu basi. Na wao hawakufautishi Wahabi na hao watu. Sasa ni fursa hii adhima kubwa kwa ndugu zetu ambao wako na fikra na nafasi hizi na misikiti kama ya watu hawa. Tatumike fikra kama hii kwamba ibainishwe fikra mbovu, hutuba za Ijumaa zibainishwe kwamba haya ni makosa. Ni jambo la kusema wana kwa maana tunapokaa chini watu wa kwenye masimu. Watu ambao wanajarida wanasikiliza. Kwa unapozidi ukaa chini maana yake bado fikra hii inakuwa yani yani haijadhihirika kile kwa ndani kwa ndani. Kama alivyoitarini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kullama tala'a qarnun minhum qat'a. Kama ni watu ambao wanakaa muda fulani wamekaa chini kimya kimya au wachomoza. Wakichomozwa wanakatwa, wanauliwa, wanauliwa chini hivyo. Sika zinaendea kwa zinaendea zinaendea wanapata vikundi vya watu bali wanayuka. Anayuka mmoja. Akayuka tena mmoja tena anauliwa. Hana nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kullama tala'a qarnun minhum qat'a. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa misikiti kama hiyo kutumia nafasi kutoa rakaa, kuomba nafasi kama vijana wakufanya muumini wabali na swali, omba fursa mwanani unaongeza mimi nitoe kalima tena na saa zangu mbili, wachukua hadithi zako mbili, heshima ya damu ya Uislamu wazungumzia, watoa mifano na tukio ambayo inaendelea kama na vitu tena Nairobi, watu ni mengi sana, watu na uwana wanafanyaje, habari nyingi zinaenea, lakini uzuri mifano na kutoa na hiyo na watu na ukasoma hadithi za Mtume alayhi wasallam wanakuwa wanaelewa jambo kweli kujua. Kwa ndugu zangu, maneno ya Ibn Umar anasema katika mambo yenye kuangamiza ni jambo hili la kuimwaga damu ambayo ni haramu tena pasi na haki. Asallallahu alayhi wa sallam ayuzukana ilman nafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.